وَالْمُحْسَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ، اور محسنات بیاہی ہوئی عورتیں، شادی شدہ عورتیں، مِنَ النِّسَاءِ عورتوں میں سے، یعنی ان سے بھی نکاح ممکن نہیں، ایسی عورت جو پہلے سے شادی شدہ ہو اس سے نکاح نہیں کیا جا سکتا، الا مگر ما ملکت ایمانکم، جن کے مالک ہوئے تمہارے دائیں ہاتھ، یعنی جو تمہارے دائیں ہاتھ کی ملکیت میں ہیں، مراد ہیں لونڈیاں، کون سی لونڈیاں؟ جو میدان جنگ میں جہاد کے بعد مسلمانوں کے ہاتھ آئیں اور جنہیں شریعت کے طے شدہ اصولوں کے مطابق کسی کی ملکیت میں دیا جائے، ایسی عورت اگر پہلے سے شادی شدہ بھی ہو تو قید ہونے کے بعد اس کا پچھلا نکاح خود بخود ختم ہو جاتا ہے، اور ان سے ایک مسلمان تمتع کر سکتا ہے۔ عام حکم کیا ہے کہ اگر ایک عورت پہلے سے شادی شدہ ہے تو اس سے کوئی اور شادی نہیں کر سکتا، یعنی شادی پر شادی یا نکاح پر نکاح نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن ایک عورت اگر پہلے سے شادی شدہ ہے، غیر مسلم ہے، جنگ میں ہاتھ آئی ہے، تو وہ عورت اگرچہ شادی شدہ ہو پھر بھی اس سے تمتع ہو سکتا ہے۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ ایک جنگ ہوئی تھی بنو غطفان کے قبیلے کے ساتھ، جس کا نام تھا غزوہ اوپاس، الف واو توئے الف اور سین اوطاس۔ غزوہ اوطاس 8 ہجری میں ہوا، جس میں دشمنوں کی کچھ عورتیں قید ہو کر آئیں۔ ان عورتوں کے شوہر بھی زندہ تھے۔ جنگ میں یہ پکڑی ہوئی عورتیں، ان کی حیثیت کیا تھی، پوزیشن کیا تھی، اس کو واضح کیا گیا۔ اسلام میں غلامی کوئی باقاعدہ ادارہ نہیں، اور نہ ہی غلامی کا کہیں سبق دیا گیا، یہ اسلام کے نظام کا کوئی حصہ نہیں، کوئی لازم جز نہیں۔ لونڈی یا غلام رکھنا نہ فرائض میں سے ہے، نہ واجبات میں سے، نہ سنت ہے، نہ نفل ہے۔ دوسری بات یہ کہ جس وقت قرآن پاک نازل ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، تو معاشرے میں یہ ادارہ پہلے سے ہی موجود تھا۔ بہت سی چیزیں جو اصلاح طلب تھیں، انہی میں سے ایک چیز غلاموں کی اصلاح اور غلامی کے انسٹیٹیوشن کی اصلاح ضروری تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر اصلاحات کے ساتھ ساتھ غلامی کی بھی اصلاح فرمائی۔ سب سے پہلی اصلاح یہ کہ یہ بات بار بار دہرائی گئی کہ یہ لونڈی غلام تمہارے ہی بھائی بن ہیں، یہ صرف ایک ریلیشن شپ ہے جو دنیا میں تمہارے اور ان کے درمیان قائم ہو گیا۔ جیسے ایک امپلائر اور امپلائی کا ریلیشن شپ ہوتا ہے، لیکن بحیثیت انسان سب برابر ہیں۔ اگر کوئی آقا ہے یا غلام ہے تو بھی اس تعلق کے باوجود بحیثیت انسان وہ برابر ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو کچھ تم خود کھاتے ہو اپنے غلاموں کو وہی کچھ کھلاؤ، جو خود پہنتے ہو وہی ان کو پہناؤ، ان کے ساتھ محبت، شفقت اور حسن سلوک رکھو۔ ایک طرف تو یہ اخلاقی تعلیمات دی گئی، تالیف قلب کی گئی، گرے ہوئے دبے ہوئے پسے ہوئے لوگوں کو اٹھایا گیا، انہیں آزاد انسانوں کے برابر لانے کی کوشش کی گئی۔ اس بات کی گواہی مختلف غیر مسلم نان مسلم سکالرز بھی دیتے ہیں، مثلاً ایچ جی ویلز جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت دشمنی بھی رکھتا ہے، کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پروگرام واقعتاً رو بعمل لا کے دکھایا، انہی صرف تقریریں نہیں کی، باتیں نہیں کی، بلکہ حقیقت میں اس کی اصلاح فرمائی۔ تیسری بات یہ کہ اسلام نے غلاموں کی آزادی کا ایک راستہ کھول دیا، چنانچہ قرآن حکیم میں مکاتبت کا حکم آتا ہے۔ مکاتبت کیا ہے؟ کہ اگر کوئی غلام اپنے آقا سے یہ معاہدہ کر لے کہ میں اتنی رقم اپنی آزادی کی قیمت کے طور پر دوں گا، تو اس آقا کو ازرو شریعت پابند کیا گیا کہ وہ اس غلام کے ساتھ یہ معاہدہ کرے۔ آگے آپ پڑھیں گے اس پر انشاءاللہ سورۃ النور میں۔ اب وہ غلام اپنی محنت سے کمائی ہوئی رقم اپنے آقا کو دے کر اپنی آزادی خرید سکتا ہے۔ اسی طرح مالکوں کو بھی یہ کہا گیا کہ تم غلاموں کو آزادی خریدنے میں مدد دو اور اپنے مال میں سے ان کو دو تاکہ وہ اپنی آزادی خرید سکیں۔ پھر اسی طرح آیت البر میں بھی آپ کیا پڑھ چکے ہیں غلاموں کی آزادی کے بارے میں، سورۃ التوبہ میں آیت 60 میں زکوٰۃ کے مستحقین میں گردنیں چھڑانے میں بھی زکوٰۃ استعمال کرنے کا حکم دیا گیا، یعنی زکوٰۃ کے 8 مستحق میں سے ایک مستحق کون ہے؟ غلام، کہ جن کی آزادی کے لیے زکوٰۃ تک دی جائے۔ پھر اسی طرح مختلف گناہوں کے کفارے کے طور پر غلاموں کو آزاد کرنے کا حکم دیا گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ آپ نے غلاموں اور کنیزوں کے طبقے میں سے اسلام قبول کرنے والے 6 مسلمانوں کو، جن میں حضرت بلال بھی شامل ہیں، ایک خطیر رقم دے کر خریدا اور ان کو آزاد کیا۔ حضرت عثمان فرماتے ہیں کہ میں جس روز سے ایمان لایا ہوں، اور آپ کو یاد رہے کہ صادقون الاولون میں سے ہیں، اس روز کے بعد کوئی جمعہ مجھ پر ایسا نہیں گزرا کہ میں نے ایک غلام آزاد نہ کیا ہو۔ اگر اتفاقاً کسی جمعے کو میرے لیے آزاد کرنا ممکن نہ ہوا تو اگلی مرتبہ 2 غلام آزاد کیے۔ تیسری بات یہ کہ اسلام نے اس بات کو کبیرہ گناہ شمار کیا کہ کسی آزاد انسان کو پکڑ کر بے وجہ غلام بنا لیا جائے۔ صرف ان لوگوں کو غلام اور لونڈی بنایا گیا جو خالصتاً قتال فی سبیل اللہ کے نتیجے میں محاذ جنگ پر گرفتار ہوں، آگے پیچھے نہیں، جنگ کے میدان میں گرفتار ہوں، اور پھر ان کو کبھی فدیہ لے کر، کبھی بطور احسان، کبھی مسلمانوں کے تبادلے میں رہا کیا گیا، اور اگر ان میں سے کوئی بھی صورت قابل عمل نہ ہوئی تو ان کو مسلمان معاشرے میں تقسیم کر دیا گیا۔ تو یہاں پر جو الا ما ملکت ایمانکم ہے، تو یہ کیسے مالک بن گئے ان کے؟ نمبر 1 کہ ہو سکتا ہے کہ یہ اس جنگ میں شریک ہوں جس کے نتیجے میں دشمن عورتیں پکڑی ہوئی ہاتھ آ گئیں، تو یہ ان پر تقسیم ہوئی۔ یا دوسری صورت یہ کہ انہوں نے ان کو، یعنی کسی اور دوسرے انسان سے خرید لیا ہو۔ پہلے نقطے سمجھ میں آ گئے کہ اسلام میں غلامی ہے کیا حقیقت میں؟ نہ فرض ہے، نہ سنت ہے، نہ نفل ہے، بلکہ الٹا کبیرہ گناہ ہے کہ کسی کو آپ بے وجہ پکڑ لیں اور غلام بنا لیں۔ منع کیا گیا، انسانوں کی خرید و فروخت حرام قرار دی گئی ہے، اور اسی طرح ان کو آزاد کرنے میں، ان کی گردنیں چھڑانے میں زکوٰۃ استعمال کرنے کا حکم ہے، اور اس کا بہت اجر اور ثواب بتایا گیا کہ اگر کوئی شخص ایک غلام کو آزاد کرتا ہے تو اس کے ہر عضو کے بدلے اس شخص کی جان جہنم سے آزاد ہوتی. مثلا اگر ایک شخص کو آزاد کرانا ہے اور دو تین لوگ مل کر کراتے ہیں تو جو جس کے حصے میں جتنا آیا اس نے اتنا اپنا حصہ جہنم سے آزاد کرا لیا. بلکہ روایات میں آتا ہے ہاتھ کے بدلے ہاتھ, سر کے بدلے سر. تو غلاموں کو آزاد کرنا ایک بہت اعلیٰ ترین درجے کی نیکی قرار پائی. اور اس میں میں نے دو تین مثالیں دی, اور یہ اتنی نہیں بے شمار مثالیں, ہزاروں کی تعداد میں بعض لوگوں نے غلام آزاد کیے اور پھر ان کے ساتھ اکولی سلوک کرنے کا حکم دیا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری لمحوں پہ دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے عورتوں اور غلاموں کے بارے میں حکم دے رہے تھے, نصیحت کر رہے تھے کہ تمہاری عورتیں اور تمہارے لونڈی غلام, ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا. آپ نے اس ادارے کی نہ کوئی ابتدا کی اور نہ ہی اسے کوئی واجبات میں قرار دیا, بلکہ پہلے سے ایک چیز موجود تھی اس کی اصلاح کی. اور پھر یہ جو عورتیں میدان جنگ میں ہاتھ آئیں, اور جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ غزوہ اوطاس میں پہلی مرتبہ عورتیں بھی پکڑی گئیں, تب آپ دیکھیں کہ اگر ایک عورت میدان جنگ میں آتی ہے اور وہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی غرض سے, خواہ وہ کوئی بھی طریقہ ہو, تو کیا مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ مار کھاتے رہے ان سے اور کہیں کہ نہیں نہیں چونکہ ہم بہت ہی زبردست ہیومن رائٹس پر بلیو رکھتے ہیں لہذا تم چاہے ہم کو مارو ہم نہیں پکڑیں گے تم کو, ایسے کرنا چاہیے؟ کیا ہیومن رائٹس کا مطلب یہ ہے کہ مار کھاؤ نقصان اٹھاؤ؟ اسلام نے ہمیں یہ سبق نہیں دیا کہ کوئی تم کو مار رہا ہے تو سر نیچے کر کے مار کھانا شروع کر دو, نہیں, اس کا ہاتھ پکڑو روکو. یہ بھی نہیں کہا کہ اگر کوئی ایک مار رہا ہے تو دو مارو, دو بھی نہیں مارنے اور مار کھانی بھی نہیں, ظلم کو روکنا ہے. تو اگر دشمن اپنی فوج میں عورتیں بھر کے لے آیا ہے اور وہ آپ کے کاز کو نقصان پہنچا رہے ہیں تو جنگ میں اگر مردوں کے ساتھ عورتیں بھی پکڑی جائیں تو پھر کیا کیا جائے ان عورتوں کا یا مردوں کا؟ قرآن پاک میں آگے آتا ہے شاید سورۃ محمد میں کہ اما منم و اما فدا, معنی اس کا یہ ہے کہ خواہ ان پہ احسان کرو ہاتھ آ جائے جنگ بند ہو جائے چھوڑنا چھوڑ دو, و اما فدا چاہو تو فدیہ لے لو جیسا کہ جنگ بدر میں ہوا. اور فدیے میں مال بھی ہو سکتا ہے اور جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے بچوں کو پڑھا دو, تعلیم بھی ہو سکتی, کوئی بھی چیز ہو سکتی. تیسری چیز کون سی؟ نمبر ایک من, من کا مطلب احسان کرو, ایسے ہی چھوڑ دو, سمجھو کہ نہیں کوئی نقصان ہوتا چھوڑ دو. غلام آزاد کرنے کی بہت تاکید کی گئی, اگر نہیں تو فدیہ لے کے چھوڑ دو, ان کو آزاد کر دو, کچھ مال اس کے بدلے میں لے کر اپنے مسلمانوں کو بانٹ دو. اگر وہ صورت بھی نہیں, تیسری صورت کیا ہے؟ یہ نہیں کہا گیا کہ ان کو جیلوں میں بند کر کے رکھو, یہ ہیومن رائٹس کے خلاف ہے ان کو جیلوں میں بند کرنا. اب کیا ہے, اپنے قیدیوں کا تبادلہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اپنی کچھ مسلمان عورتیں یا مرد ادھر پکڑ جا چکے ہوں, اب کیا کرو, ان کو دے کر اپنے بچے چھڑا لو اپنی عورتیں چھڑا لو. اچھا نہیں, ایسی بھی کوئی صورت نہیں, کوئی اپنے بچے عورتیں نہیں پکڑے ہوئے لیکن کچھ لینڈز دشمن کے قبضے میں چلی گئی ہیں, اب کیا کر سکتے ہو, ان غلاموں کو چھوڑ کر اپنی لینڈ چھڑا لو, تبادلہ کر لو. اگر ایسی بھی کوئی صورت نہیں تو جیل میں مت بند کرو, ان کو انسانی حقوق دو, ان کو گھروں میں لاؤ. اور پھر گھر میں لانے کے بعد مرد تو مزدوری کر سکتا, مشقت کر سکتا ہے, کام کر سکتا ہے, لیکن ایک عورت کیا اسے بہن بنا کے رکھا جائے, ماں بنا کے رکھا جائے؟ کون سی صورت احسن؟ ایک طرح سے بیوی کی حیثیت میں, کیونکہ اس کی ضرورت صرف کھانا پینا نہیں, وہ انسان ہے, ایک اور ضرورت بھی ہے اس کے ساتھ. یہ اصل میں اسے بیسک ہیومن رائٹس دیے جا رہے ہیں. لیکن اگر اس کو بالکل بیوی کے درجے پہ لایا جائے تو بیوی کی حق تلفی ہے کہ یہ مسلمان ہے وہ کافر عورت ہے, لہذا اسے بیوی کی حیثیت سے نہیں, उसका एक अलग स्टेटस रखा गया और वो क्या है? लौंडी। बीवी एक आजाद औरत है, वो एक गुलाम औरत है। बीवी मुसलमान औरत है, वो एक काफिर औरत है। फिर ये भी नहीं जरूरी कि हर शख्स जिसको वो हुकूमत ने तकसीम कर दी वो जरूर अपने ही घर रखे। वो चाहे तो लाते ही आजाद कर दे, वो चाहे तो गुलाम अपना रखे लेकिन जिस्मानी ताल्लुक ना कायम करे, उसकी शादी कहीं और कर दे, चाहे तो उसे आजाद करके मुसलमान करके उससे शादी भी कर ले। जैसे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुयई इब्न अख्तब की बेटी हजरत सफिया के साथ किया, उनको आजाद किया और उनसे निकाह किया। तो ये एक हल है जो इस्लाम ने दिया है, ये नहीं कि इससे आजादी लेकर औरतों से हरम भर लिए जाएं और ये कहा जाए कि चूंकि इस्लाम में लौंडियां रखने की इजाजत है, या ये कि हर घर की जो नौकर खातून है उसको लौंडी समझ लिया जाए और उससे जिस्मानी ताल्लुक को हलाल कर लिया जाए। इस आयत का ये मतलब हरगिज नहीं। किताब अल्लाह अलैकुम, कानून है अल्लाह का तुम पर। यहां किताब का लफ्ज लिखी हुई चीज के मानों में, यानी फर्ज के मानों में, कानून के मानों में लिया जाएगा कि ये अल्लाह का लिखा हुआ कानून है। अल्लाह ताला ने ये बात ऐसे ही तय कर दी है। वअहिल्ला लकुम, और हलाल कर दी गई तुम्हारे लिए, मा जो, वराअ, सिवाय, जालिकुम इनके हैं, इन किन के, मुहर्रमात के, जिनका जिक्र पिछली आयात में हुआ है, यानी जिनसे अल्लाह ताला ने निकाह करना हराम करार दिया है, उनके अलावा बाकी औरतों से निकाह किया जा सकता है। लेकिन शर्त क्या है? नंबर एक, चार से ज्यादा निकाह ना हो। नंबर दो, अंतबतहु, कि तुम तलाश करो यानी चाहो, तलब करो, बिअम्वालिकुम, अपने माल के जरिए, गोया हक के मेहर देना लाजिम है, यानी मेहर की अदायगी के अलावा निकाह दुरुस्त न होगा। फिर क्या शर्त है? मुहसिनीना, पाक दामन बनते हुए, यानी जिना से बचने के लिए, गैर मुसाफिहीना, ना के जिना करने वाले, ना के बदकारी करने वाले। गोया निकाह का मकसद क्या है? कि जिस औरत से निकाह किया जाए उसको एक हिफाजत मुहैया की जाए। एहसान का लफ्ज हिस्न से है, हिस्न कहते हैं किले को। जैसे किला हिफाजत के लिए बनाया जाता है, ऐसे ही निकाह इंसान की इज्जत और इस्मत की हिफाजत का काम करता है। तो मर्दों को हुक्म ये दिया जा रहा है कि जब शादी करो तो उसमें इस पहलू को मद्देनजर रखो, यानी निकाह का मकसद महज एक दूसरे के साथ मिलकर शहवत पूरी करना ना हो, बल्कि एक दूसरे की इज्जत और इस्मत की हिफाजत भी हो और एक खानदान बनाना भी मकसूद हो। क्योंकि निकाह की शरायत में ये चीजें हैं कि उसमें इजाब व कबूल हो, उसमें हक के मेहर मुकर्रर किया जाए, और फिर मुहसिनीन हो, यानी कैदे निकाह में लाकर रखें। ये नहीं कि किसी औरत से फायदा उठाया और उसको छोड़ दिया, और फिर गैर मुसाफिहीन, महज शहवत रानी के लिए नहीं। समस्तमता तुम भी मिनहुन्ना, तो जो भी लुत्फ उठाया तुमने साथ इसके, किसके, निकाह के, मिनहुन्ना, उन औरतों से, फआतूहुन्ना, तो दे दो उनको, क्या, उजूरहुन्ना, उनके उजूर यानी महर। تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جو شخص نکاح کے بعد کسی عورت سے ازدواجی لطف اٹھائے اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اس عورت کا مہر ادا کرے. یعنی مہر کی ادائیگی کب واجب ہوتی ہے؟ جب شوہر اور بیوی میں خلوت ہو. اگر رخصتی نہ ہو, خلوت نہ ہو اور اس سے پہلے ہی طلاق ہو جائے تو ایسی صورت میں نصف مہر دیا جاتا ہے. پورا مہر کب واجب ہوتا ہے؟ جب رخصتی ہو چکی ہو. تو یہاں استمتا تم بھی سے مراد رخصتی ہی ہے. فآتوہن اجورہن, تو دو ان کو ان کے مہر, فریدتن فرض سمجھتے ہوئے, بطور فرض کے, یعنی لازمی طور پر جو چیز تم نے طے کی وہ ساری کی ساری ان کو ادا کرو. ولا جناح علیکم, اور نہیں کوئی گناہ تم پر, فیما اس معاملے میں جو, تراضیتم به, تم باہم رضا مند ہوئے ساتھ اس کے, من بعد الفریضہ, بعد فریضے کے, یعنی مہر طے کرنے کے بعد اگر باہم پھر تم کسی اور بات پہ راضی ہو جاؤ. اور وہ کیا بات ہو سکتی ہے؟ کہ شوہر زیادہ دے دے یا بیوی معاف کر دے, تو اس میں کوئی گناہ نہیں. پہلے تو حکم تھا نا کہ جو طے ہو چکا ہے اس کو لازمی طور پر دے دو. پھر کیا اس میں رخصت دی گئی؟ کہ طے ہونے کے باوجود اگر بعد میں اس میں باہم رضامندی سے کچھ تبدیلی کرنا چاہو, اسے گھٹانا بڑھانا چاہو, یا اس کی قسم میں کوئی تبدیلی, مثلا اگر ایک شخص نے اپنی بیوی کو ایک پلاٹ مہر میں دیا, شادی کے بعد وہ یہ کہتا ہے کہ تم پلاٹ کی قیمت لے لو, پلاٹ رہنے دو, اور عورت اس سے راضی ہو جاتی ہے تو ٹھیک ہے. اسی طرح اگر کسی نے 1,00,000 روپے مہر دینے کی بات کی, وعدہ کیا, اور بعد میں اچانک اس پہ کوئی ایسی مشکل آ پڑی کہ وہ 1,00,000 دینے کے قابل نہیں رہا, اب وہ بیوی سے یہ کہتا ہے کہ تم 50,000 لے لو, اور وہ کہتی کہ ٹھیک ہے میں 50 بھی نہیں لیتی, میں اس کے بغیر بھی راضی ہوں, گھر پر ہی لگے گا, یا ہم دونوں کی زندگی ایک ہے, ایک جگہ بسر ہوگی, دونوں کے مفادات ایک ہیں, تو ایسا کرنے میں کوئی گناہ نہیں, بشرطے کہ دل کی رضامندی ہو, جبر نہ ہو, دوسرے کے اوپر سختی نہ ہو. ان اللہ کان علیما حکیما, بے شک اللہ تعالی علم والا ہے, حکمت والا ہے, اس لیے اپنے علم اور حکمت کی بنا پر وہ تم کو یہ سارے احکامات دے رہا ہے, یہ سارے قوانین تمہارے لیے مقرر کر رہا ہے.